شماره 312. این هم آهنگی دیگر از عارف.

مزار که دور از رخت یک ره بگذر یک ره بگذر بر من و بگذار بمیرم یک ره بگذر بر من و بگذار بمیرم جانا مردن به قفس بهتر از آن است که در باغ از تنه مرغان گرفتار بمیرم یا از تنه مرغان گرفتار بمیرم یا هر مشکلی آسان شود از مستی و ترسم خالی شود خالی شود گفتی به تو گر بگذرم از شوق بمیری قربان سرت بگذرم قربان سرت بگذرم بگذار بمیرم بگذرم بگذار بمیرم سبایی باشد که در آن سایه دیوار بمیرم یا باشا که دارم سایه دیوار بمیرم یا Show. که ای آتش سودا به سرم برخیزی، تا که ای آتش سودا به سرم برخیزی، تا که ای ناله زار از جگرم برخیزی، تا که ای چشمه سیماب که در چشم منی، از غم دوست به روی چو زرم برخیزی. یک زمان دیده من ره به سوی خواب برد، ای خیال ار شبی از ره گذرم برخیزی. یک زمان دیده من ره به سوی خواب برد، ای خیال ار شبی از ره گذرم برخیزی. ای دل از بحر چه خونابه شدی در بر من، زود باشد که تو نیز از نظرم برخیزی. نالم همه دم که هم دم نیست مرا غیر از غم بی کسی غم نیست مرا گویم غم خیش با که غیر از دل خیش چون جز دل خیش محرمی نیست مرا چون جز دل خیش محرمی شکایت برنامه‌ای که شنیدید شماره 312 گلهای رنگارنگ بود که با شرکت خانم الهه و آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم گردیده. آهنگ افشاری از عارف، مقدمه از درویش خان، تنظیم از آقای جواد معروفی، اشعار از سعدی، وحشی بافقی، ابوالحسن ورزی، گوینده آذر پژوهش.